Ja, jeg står her nå ute I krysset Parkveien Kirkeveien I Oslo, og sketsjen ikke kommet I gang enda. Det ingenting som tyder på at den skal begynne med det aller første heller, for ingen av deltakerne I sketsjen kommet enda. Det samlet seg en del publikummer her riktig nok, men vi regner med at det vil komme enda flere innen sketsjen skal begynne. Værforholdene her ute glimrende, så det tyder på at det skal bli en virkelig morsom og god sketsj. Men altså foreløpig ingen tegn til at den skal begynne enda, så vi setter tilbake til studio. Takk for det Arne, og vi lover å komme tilbake til deg så snart det skjer noe der ute. Og da har vi litt ekstra tid her I studio, og skal spille et opptak vi gjorde med treneren til den norske deltakeren I sketsjen.